În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și până și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, înțeleptul Solomon în înțelepciunea sa nemuritoare, parcă ca un anteta intrării în viață pentru tânăr, îi spune: Fiule, ascultă înțelepciunea Tatălui tău și legile Maicii tale să nu le lepezi, că te vei asculta, cu lună de diamante vor fi pe creștetul tău și lanț de aur împrejurul grumasului tău. Am specificat aceste frumoase cuvinte rostite de înțelepciunea lui Solomon, care de la rândul lui o are inspirată de la Duhul Sfânt, fiindcă toți primim aceeași viață, aceeași intrare în viață atunci când începem să cunoaștem binele și răul. Și dacă nu ai legile bine puse la temelia vieții tale, a caracterului tău, al eului tău, a ceea ce vrei să fii în viață și unde să te duci, te întorci cândva în toamna vieții tale, dacă mai ajungi până atunci, ca o corabie zdrobită de puterea valurilor nemiloase. Cu tremurătoare și tragică pildă găsim astăzi, unde este o adevărată comoară, aici, în acești oameni care joacă rolul de astăzi în pilda lui Dumnezeu. Pe scurt o vom povesti în povestirea ei de suprafață istorică, pentru ca apoi să intrăm cu firul minții, ajutați de celelalte paragrafe ale Scripturii, ce vrea să spune Dumnezeu în acestea. Un om avea doi feciori, unul mai tânăr și altul mai bătrân. Cel mai tânăr în una din zile îi spune, drept, categoric, fără echivoc, Tată, dă-mi averea ce mi se cuvine mie. Fiindcă tatăl era drept, i-a dat averea, a făcut partaj între cei doi fii și a dat tânărului și celuilalt ceea ce se cuvenea prin moștenire. După câteva zile, tânărul și averea și pleacă, cum menționează pilda, într-o țară departe. Acolo, tânăr fiind, își cheltuiește toată averea în desmerderi, pentru că apoi, făcându-se foamete mare și văzându-se lipsit, unde putea să se ducă? Erau ca evrei în pustiu, în stânga pustiu, în dreapta pustiu, înainte și în față pustiu. Unde putea să se ducă? Adică spun pustiul de acea milă de care avem nevoie întotdeauna, de aceea compătimire, de acel sentiment care curge de la cei mai dragi ai tăi, primii fiind părinții tăi. Și iată lipsit unde aleargă, la un boier al cetății, acela văzându-l că îi bate în poartă și că cere de mâncare, îl trimite să pască porci în țarina lui. El paște porcii, dar foame, iată că îi umblă prin pântecele lui, văzând cum pasc porcii și cât de gustos mănâncă roșcovele, vrea să se înfructe și el din acelea, dar nu avea de unde. Și iată-l că atunci aș vine în fire și spune, în sinea lui, într-un monolog, sculamă voi și mă voi duce la tatăl meu. Și până și aici a gândit în trăirea aceea sufletească, dacă ajunge, ce să zică tatălui său? Și încă de atunci a gândit-o. Când mă voi întâlni cu tatăl, voi spune, Tată, nu sunt vrednic să mă chem fiu al tău, greșit am la cer și înaintea ta. Lucru pe care, aducându-l în ființa lui, iată-l plecat, umilit, gol, lipsit, la tatăl său. Acesta iată că îl primește, îl sărută cu lacrimi în ochi și imediat peste toate slujile dă o poruncă plină de bucurie. aduce haina care era porfira de stăpânire, aduceți-ne, aduceți sandale, junghiați vițelul cel gras să ne veselim. Dragi credincioși, iată întoarcerea acestui fiu, cu câtă pompă este primită. Este primită de tatăl său care, vedem că atunci când se desparte de iubitul său fiu, rămâne cu ochii în lacrimi, urmărându-și fiul său, plecându-i din casa lui, pierzându-l în orizont, poate pentru totdeauna. Dragi credincioși, de fapt, sub coaja acestei pilde, ce vrea Dumnezeu să arate? Fiecare dintre noi batem la poarta vieții atunci când ajungem să gustăm din cele ale lumii, să înțelegem ce este binele și ce este răul. Fiecare, fiindcă este slobod de la Dumnezeu, prin puterea minții, prin discernământul care l-a dat Dumnezeu și puterea de sine, de stăpânire, având această mare comară, el intră în viață. Și iată că luându-și această avere care este puterea de a judeca, puterea cuvântătoare și puterea de decizie care rămâne la tine, pleci în lume. Și ducându-te în lume, iată cum ne arată Hristos că dacă nu ești bine chivernisit în legile în care trebuie să te încadrezi, te duci undeva departe. De ce menționează Hristos departe? Acest departe nu este altceva decât o țară, adică îndepărtată de Dumnezeu. Acel om, mai bine zis, nu este altul decât Dumnezeu care a zidit pe oameni, iar oamenii se departajează de-a lungul vieții lor în două categorii, oameni drepți și oameni păcătoși. Cei drepți rămân în casa tatălui său, ascultând de legile tatălui său. Cel păcătos, fiind mai tânăr, adică mai zvăpăiat și neașezat la minte, își ia puterea tinereții lui și pleacă departe din casa lui Dumnezeu, adică spărgând gardurile legilor lui Dumnezeu. Dar unde se duce? Prea departe nu ajunge. Că aici aș apela iarăși la conștiințele fiecăruia dintre noi, care ați fost mai tineri și ați ajuns încărunțiți și ați plecat din casa Tatălui, adică a lui Dumnezeu, până unde ați ajuns și cât de departe? Că momentul când v-ați cheltuit averea, adică frumusețea, tinerețea, înțelepciunea, unde v-ați întors? Că acolo departe nu poți să stai depărtat de Dumnezeu. Cine era acel boier de care s-a lipit tânărul care a rămas sărac de cele cu care a plecat de la tatăl său? Era diavolul, fiindcă vedeți cât de frumos plasticizează Dumnezeu această pildă. L-a luat, l-a primit și l-a trimis să pască porcii în țarina lui. Vedeți dumneavoastră câtă înțelepciune pune Dumnezeu în fiecare cuvânt. Nu specifică că l-a trimis să pască altceva, putea să pască o oaie, să pască o vită sau cine știe ce, să pască porcii. Porcul este cel mai nesimțit animal de pe pământ. Și de ce menționează totuși Hristos aceasta? Fiindcă el se mulțumește doar cu cele carnale și îl privește numai în jos. Acei ochi mici ai lui niciodată nu văd în sus. Și întotdeauna omul, când vrea să-l taie pe porc, îl întoarce cu pântecele în sus și el tace și nu mai țipă. De ce? Din cauza că în momentul când s-a întors cu picioarele în sus, el vede ceea ce n-a văzut niciodată, cerul, și uimit de aceasta, tace. Deci iată înțelepciunea lui Hristos. Deci îl poziționează pe omul păcătos care pleacă cu averea sa din casa lui Dumnezeu, adică cu tinerețea, cu ceea ce l-a înzestrat Dumnezeu, ca un porc în nesimțirea lui. Poate este prea dur pentru unii acest cuvânt, dar gândiți-vă ce înseamnă păcatul, că păcatul care nu este altceva decât călcarea legii lui Dumnezeu și blasfemierea lui Dumnezeu, este o târâtură în podmocirile. Ești murdar, începi să miroși în fața celor frumoase ale lui Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, iată ce înseamnă tânăr fiind, adică înzestrându-te Dumnezeu cu niște daruri care le-a agățat de trupurile noastre și dacă nu suntem încorsetați, bine, dar nu încorsetați în sensul propriu al cuvântului, ci noi înșine să fim bine conștienți că legea care este dată în casa tatălui tău și a mamei sale este legea cea mai bună, tinere. Că dacă nu te-au ucis când erai mic, dacă ți-a purtat de grijă până te-a adus mare, cu atât mai mult ceea ce te învață acum să păzești, fiindcă El a trecut pe acolo pe unde tu, dacă nu vei asculta, vei trece și te vei murdări. Deci, dragi credincioși, la aceasta se referă dumnezeirea. Mânca, voia să mănânce roșcovele, care le mâncau porcii. Roșcovele erau un fruct care, luat în gură și mestecat, îndulcea puțin gura pentru ca apoi să-ți producă o scârbă în trupul tău. Păcatul, ați văzut dumneavoastră că întotdeauna el nu vine cu scârboșenie în om, cu greață, ci el vine cu plăcere, dar plăcerea aceea este de moment, pentru că aceea este momeala acelui boier care paște porci, adică diavolului. Și apoi, după ce ai săvârșit păcatul, îți vine regretul, te vezi umilit și atunci te ridici și încerci să te uiți în sus, spre cer, de unde ai plecat, din casa tatălui tău, care de fapt nu este altul decât Dumnezeu. Și dacă pleci din casa tatălui tău, adică a legilor lui Dumnezeu, unde te duci și cine te așteaptă, omule? Iată cât de frumos spune înțeleptul Solomon: vino cu noi și fă-te părtași sângiirilor ca să punem în pământ pe cel drept, să furăm agoniseala lui de mult preț, să fie soarta ta cu noi și să avem o pungă toți și un sac să ne fie nouă. Deci iată cine te așteaptă dacă ești din legile lui Dumnezeu: tâlharii, jefuitorii, curvarii, nemilostivii, tot ce este rău în lume, acela te ia în brațe și cu omeală vrea să te bage în cercul lor și punga ta să fie punga lor. Și sacul tău în care ți-l agonisești să fie sacul lor. Deci atunci când părăsești legea lui Dumnezeu, te duci în cei negrepți și aceia nu sunt decât lucrătorii diavolului, fiindcă ei slujesc păcatului. Nu uitați cât de frumos spune prorocul David în nemuritorii lui Psalm: că cel ce se depărtează pe sine și de la tine va pieri. Întotdeauna dacă te depărtezi de la bunul Dumnezeu care nu-ți vrea decât viața, nu-ți vrea decât binele, în scurt timp vei pieri. Și mai puțină probabilitate ai ca Dumnezeu să-ți curgă viața în continuare și să ai o certitudine că te vei întoarce cândva înapoi de unde ai plecat. Iată-l pe acest tânăr obosit, parcă, de atâta așteptare, slăbănogii de atâta foame, fiindcă totul a pierdut, s-a dus pe apa sâmbetei, totuși de semne de remușcare, de semne de întoarcere. Și vedeți cât de frumos îți spune în mintea lui, sculamă voi și mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, greșit am la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Cuvânt mare și înțelept, câți oameni oare fac acest lucru? Câți oameni cad, dar cât să mai întorc înapoi de unde au căzut, în cinstea din care au căzut. Acest tânăr totuși, cuprins din toate părțile de săgețile vicleanului, se duce înapoi umilit la tatăl său. Ne amintim din Sfânta Scriptură care din paragraf în paragraf, din stih în stih ne lovim ca de niște coarde. Ne lovim ca din niște ziduri dure și ne înțelepțește aducându-ne înapoi la Dumnezeu. Iată cât de frumos spune Dumnezeu prin gura prorocilor. Ieremia când voia să mustre, insufla de Duhul Sfânt pe evrei care au părăsit legea lui Dumnezeu, îi mustră în felul acesta. Cunoscut au boul pe stăpânul său și asinul ies la Domnului său, iar tu, Izraile, nu mai cunoscut. Deci un animal care este necuvântător și lipsit de rațiune, îl cunoaște pe stăpânul său, iar tu, Izraile, care ai fost scos cu mână tare și cu braț înalt din cea mai grea robie, și cu atâta minuni care s-au făcut cu tine, tu nu m-ai cunoscut. În alt context spune Dumnezeu, cuvânt de căpetenie în judecata poporului Israel, dar și al noului Israel care suntem noi. De mai fi ascultat tu, Israile, și ai fi umblat în căile mele, într-un nimic aș fi smerit pe vrăjmașii tăi. Și asupra celor ce te necăjesc pe tine aș fi stins mâna mea. Deci n-a cerut Dumnezeu de la Israel nimic altceva decât să-L recunoască că El este Dumnezeu cel atotputernic, să-I asculte glasul și să-L recunoască ca Părintele Său. Am putea coborî și mai în sensibilitatea noastră, în ființa noastră. Cred că nu este durere mai mare pe pământ sub soare decât cel pe care îl iubești și slăvești toată ființa ta prin iubire spre acela, să-ți întoarcă spatele cu necinste și să stârpelească sentimentul tău de iubire. Ținând cont că iubirea cea mai mare este iubirea paternă și maternă, iată că Hristos nu uită să o poziționeze în pilda de astăzi. Cum era durerea în sufletul acelui tată, a cărui copil mai mic, crescut la sânul lui, învățat la sânul lui, iată-l că-l părăsește, părând că se duce pentru totdeauna. Deci de la celula societății care este familia, tată, mamă și copil, putem extrapola cuvântul la nații și la oameni poziționate față de Dumnezeu. Vedem că nu intervenim cu nimica, fiindcă suntem neputincioși în cele frumoase, în soare ați răsări și ați străluci, în nor ați aduce umezeală rodurilor tale, în noapte ați străluci pe firmamentul bolții cerești. Nimic nu aduci tu ca om, ci toate le primești gratis de la Tatăl Ceresc care ne-a zidit. Iar noi, ingrați fiind, întoarcem spatele ca acest tânăr și plecăm cu avuția noastră care este stăpânirea de sine, puterea de judecată, vivacitatea din trupul nostru și plecăm din legile lui Dumnezeu, adică de sub acoperișul Sfintei Biserici. lepădăm tot ce este sfânt și iată că plecăm în țară depărtată, depărtată de Dumnezeu, adică lucrând legile păcatului și înducindu-ne din ele. Iubiților credincioși, totuși, probabil că acea lacrimă acelui părinte, iată, că nu rămâne vărsată în zadar din inimă zdrobită, ea rodește. Cât o fi stat acel tată, uitându-se în zare cu lacrima, brăzdându-i obrazul după fiul său iubit. Și totuși iată că se întoarce. Dar cum se întoarce? Nu ca cel care a fost, ci ca cel care vine, umilit, rupt, peticit, slăbănogit, nu mai privea în sus, ci privea în jos. Nu mai vedea cele strălucitoare ale cerului, ci vedea cele doar de jos. Pun accent pe acest cuvânt, fiindcă haina acelui tată din pilda de astăzi, majoritatea dintre dumneavoastră o îmbrăcați. Vă bucurați de copii care vă ascultă și luându-i de mânuță, îi aduceți la Sfânta Biserică și nu vă calcă legile și vă ascultă învățăturile dumneavoastră. Până când? Până când începe mirosul lumii să se zbată în trupul lui, până când începe să cunoască lumea, până când începe ca pașii vieții lui să se împleticească în cursele satanice de astăzi. Din momentul acela începe semnalul de alarmă, începe neînțelegerea, începe să vi se umezească ochii părinților, fiindcă copilul încearcă să-și ia averea și să vă plece din casă, ca drept dovadă că vă confruntați cu așa ceva. Tinere, celă ce bați la poarta casei tatălui tău și a mamei tale, cerându-ți averea și să pleci departe. Fii înțelept, cum a spus Solomon, ia-i pilda lui de căpetenie ca un antet al vieții tale și uită-te la cel ce a greșit. Uită-te unde a ajuns, că tu nu ești cu nimic mai prejos sau mai presus decât acela. În aceeași haină te vei îmbrăca strălucită când vei pleca din casa tatălui tău, plin de aur, de argint și de cinste, și te vei întoarce gol, slăbănocit și gol de cinstea tatălui și a mamei tale. Și unde ai să te întorci? Uită-te la acesta, că nicăieri în jurul lui nu avea unde să se întoarcă. După ce l-a umilit păcatul, cheltuind toată tinerețea lui, tot la tatăl și la mama s-a întors. Să vedem cum te primește cel la care te întorci. Că s-ar putea ca să nu-l mai găsești, să nu mai găsești acele brațe calde care deschise larg te așteaptă să te îmbrățișeze, sau acei ochi din care curgând lacrimă fierbinte de părinte să te ude și simțindu-i căldura să avini în pocăința aceea în care trebuie să te îmbraci. Dragi credincioși, deci acest tânăr, iată-l că se întoarce și umilit bate la poarta tatălui său. Se pătrundem puțin cu el în curtea tatălui său și să vedem ce face tatăl său. Îl vedem plin de bucurie, parcă întinerind într-o clipă când își vede copilul. Nu mai conta pentru el cum este, terfelit, mânjit, urât, slăbănogit, lipsit de cinste. Așa se duce și îl îmbrățișează și începe să-l lăcrămeze suspinând de bucurie. Dacă prima dată plângea de tristețe că l-a părăsit copilul lui iubit, acum plânge de bucurie, fiindcă, după cum spune, pierdut a fost și s-a aflat, mort și a înviat. Și imediat dă poruncă în toată casa lui. Aduceți haina cea mai de cinste care o purta el. Aduceți-ne și puneți în tercetul lui, aduceți sandale și dați-i în picioarele lui, junghiați vițelul cel gras, adunați toți slujitorii, toate slujile și să ne veselim. De ce? Că s-a întors fiul lui. Doamne, ce bucurie o fi fost în casa aceea! Să mergem mai în adânc prin istețimea minții și să vedem de ce Hristos le pune pe acestea în discuție. Haina cu care este îmbrăcat tânărul acesta menționează că vine gol, pierzându-și haina, cinsta lui, demnitatea lui cu care a fost îmbrăcat, și iată că se îmbracă din nou. Această haină nu este altceva decât haina Sfântului Botez în care ne îmbrăcăm noi. Este haina imaculată în care te așează Dumnezeu prin baia botezului. Slugile pot să fie îngerii care pretutindenea și întotdeauna, zi și noapte, sunt în slujba mântuirii omului. Dar tot așa pot să fie aceste slugi preoții care primesc pe acești reîntorși de unde au plecat, ca niște corăbii zdrobite de urgia valurilor, și le dă haina pocăinței. Spune că i-a dat inel în mâna lui. Inelul este simbolul stăpânirii care în vechime purta o pecete. Și împărații, când își trimiteau niște scrisori altora, le pecetuia cu peceta lui originală care era pe inel. Aceasta simbolizează peceta creștinească a faptelor creștine. Deci unui creștin care se întoarce îi se dă această putere de stăpânire, adică puterea de a face fapta bună în legile lui Dumnezeu. Dar totodată inelul poate simboliza arvuna darului sfânt, adică darurile cu care te poate nobila Dumnezeu prin întoarcerea la pocăința ta. Și cum se face întoarcerea? Ne învață Iisus Irac în înțelepciunea lui. Ai greșit? Întoarce-te, pocăiește-te și nu mai greși. Deci iată că întoarcerea se face prin a nu mai greși. Și atunci începe să se vindece cancrena de care a fost vătămat primind-o prin legile păcatului. Sandalele să dăm picioarele acestui tânăr, ca nu cumva picioarele lui să mai umble pe cele colțuroase, pe cele strâmbe, să mai fie înveninate de către vicrenii diavoli. Dar totodată aceste sandale pot însemna a binevestirea pocăinții omului păcătos, întoarcerea lui. Că un creștin care se mântuiește este o pildă de virtute în fața celor care bat în urma lui la aceeași poartă la care a bătut el cu o clipă înainte, adică la poarta întoarcerii în moștenirea lui Dumnezeu. Spune pilda de astăzi că s-a junghia vițelul cel gras. Vedeți dumneavoastră că orice cuvânt vorbește aici. Cine era vițelul și încă și gras? Atunci în legea veche se junghiau viței ca jertfă lui Dumnezeu. De data aceasta, în sens figurativ, al cuvântului vițelul cel gras nu era decât Hristos, care era vițelul de jertfă, adică Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu, care s-a adus pe jertfă, pe altarul Sfintei Cruci, ca jertfă, jertfă pentru păcat. Și spune vițel, fiindcă el era lepădat de jugul păcatului, că se aducea vițel neprihănit spre junghiere și se jertfea lui Dumnezeu. și spune că era gras datorită faptului că din veac s-a pregătit această jertfă pentru răscumpărarea omului. Adică înainte de a se face lumea, iată că vițelul cel gras era predispus pentru această jertfă, care nu era altcineva decât Fiul lui Dumnezeu. Și iată cum se veselesc cu toții în casa Tatălui Celui care s-a întors din această privecie. Feciorul cel mai mare, auzind veselie și întorcându-se de la țară, de la țarină, rămâne oarecum intrigat de ceea ce aude. Rămâne puțin excentric și nu vrea să intre în această veselie. Și chiar cârtește în fața tatălui său zicând: Tată, acest fiu al tău care și-a luat averea și-a cheltuit-o cu curvele, iată că întorcându-se tu ai junghiat vițelul cel gras, iar mie că te-am ascultat și am rămas în casa tăsta, nu mi-ai dat măcar un ier să mă veselesc cu prietenii mei. Poate avea dreptate sau poate nu, dar ținând cont că tatăl iubea fără părtinire și pe unul și pe altul cu aceeași măsură, legea lui și judecata lui și gestul lui era drept. De ce? Acesta era în casa tatălui său și mereu se îndulcea de cele ale tatălui său, dar acesta era îndepărtat. Acesta era lepădat și poate de câte ori n-a suspinat tatăl său după el. L-a considerat pierdut pentru totdeauna și iată-l că acum s-a găsit. Îl considera mort și iată-l că a înviat. De ce? Fiindcă viu a venit și nu a dus într-un sicriu. Și merita această veselie pentru faptul că s-a întors. Într-o altă ordine de idei putem să punem că acest fecior mai mare care cârtea nu era decât poporul lui Israel. Era evreul care mereu a cârtit. Și a cârtit pentru popoarele păgâne care ca un tânăr zvăpăiat la mintea călătorit pe părările strânde, și întorcându-se, Dumnezeu l-a primit cu brațele deschise. Dragi credincioși, să știți dumneavoastră, din pilda trecută, cum ne pregătește, parcă anticipat, pentru pilda de astăzi. Ce să alegem de la viață? Iată că de la fariseu trebuie să alegem fapta bună, iar de la vameș să alegem smerenia. Și acestea două aduse de la doi oameni într-un singur trup în conștiința noastră, suntem ca acest tânăr care, venindu-și în stăpânirea de sine, se întoarce în casa tatălui său. Dar cum se întoarce? Smerindu-se. Niciodată nu vei putea, ca să câștigi inima lui Dumnezeu, să o recâștigi de fapt prin mândrie, prin de sine, prin orgoliu. Gândește-te de unde vii, uită-te în tine, în trupul tău, în eu-ul tău, desfășoară-ți filmul vieții tale. Adu-ți aminte de clipele de mizerie ale păcatului în care ai zăcut cândva și acest tată care ți-a dat totul, ți-a dat frumusețea, ți-a dat tinerețea, plângea, suspinând, așteptându-te. Cu ce prezență de sine, cu ce putere, cu ce avere te întorci, ce este al tău, care, întorcându-te în casa stăpânului tău, să te dai atâta de mare. Nu uita că vei cădea ca fariseul care, având dreptate, poate în faptele lui, datorită mândriei, pică din cinsta care poate i se cuvinea. Dragi credincioși, întotdeauna când începi pe o cărare strâmbă, diavolul te ajută și te prevălește din ce în ce mai mult ca o stâncă care este dezechilibrată din vârful muntelui. Pentru aceasta trebuie să ne ținem tare întotdeauna înainte de a cădea, că după ce ai căzut, ești terminat, nu mai ai puterea de stăpânire, nu mai ești al tău, ești altuia. Ca acest tânăr care pleacă și nu mai era a lui, fiindcă și-a pierdut ce a avut a lui și acum ajunge rob, unde? Păcatului. Și vă amintiți cu toții care poate încerca să vă întoarceți din legile păcatului, să rupeți aceste garduri, aceste coarde atâta de puternice, de rigide, care cu greu se rup. Gândiți-vă un om pătimaș care este prins în aceste ghiare ale plăcerilor și senzuale, bineînțeles, și mai ales acestora de astăzi, care sunt așa de bine croite, în care căzând în ele, aproape că nu mai ai salvare să ieși din corsetul lor. Pentru aceasta trebuie să fim cât mai bine pregătiți, iubiților credincioși, prin ceea ce ascultăm la Sfânta Biserică și, cum v-am mai spus odată, să umblăm pe cât posibil ca o vulpe cu viclănie printre păianjenile, printre plânzele de păianjeni care le-au țesut vicleanul. Nu ascultați niciodată șaptele mânghietoare ale spurcatului, că el întotdeauna te mânghie cu cuvânt dulce, cu acea dulceață sub coaja căreia nu este decât o travă, este moarte, este durere. Spune că acolo, în acea țară departe, era foamete. Cum adică foamete? Iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Atunci când nu se sădește strugurul fecioriei, este foamete. Este foamete atunci când nu se sădește pomul dreptății. Este foamete atunci când fapta bună nu mai curge din ființa ta. Și atunci Dumnezeu se depărtează și încet încet ți se face foamete de cuvântul lui Dumnezeu. Ați observat dumneavoastră că oriunde te-ai duce sub soare, în toate punctele cardinale, târâit prin toate sferele sociale, purtând toate zalele de aur și toate sceptrele, puterii cândva acestea toate vor curge de pe tine cum curge nobleța de pe o casă și vei ajunge un tânăr de astăzi. Și atunci unde te duci? Unde te duci, omule, că tot la Dumnezeu te întorci, umilit, slăbănocit, cerșind de la Dumnezeu, cum spunea prorocul David, lepădat în casa ta, Doamne, să fiu, dar măcar să se închide ușa după mine, nu în fața mea. Nu ca o fecioară nebună, ci lepădat am nevoie, dar să știu că sunt cu fața, cu strălucirea feței tale. Deci atunci când călătorești pe cărările strâmbe, umplându-te de mizeria păcatului, să răscoală chipul și asemănarea lui Dumnezeu din tine. Ea este un izvor care niciodată nu poate fi acoperit. Și atunci când se răscoală, trebuie să te uiți în sus. Că dacă o viață te-ai uitat ca cel care a fost păscut de tânărul de astăzi, numai în jos la cele carnale, cândva în cărarea vieții tale trebuie să te uiți în sus, că moștenirea ta este de acolo, nu este de la acesta de aici, care se leapădă de tine încetul cu încetul. Iubiților credincioși, aș puncta un pic la acest capitol, pericolul mare care s-a croit omenirii pentru timpurile acestea care le trăim. Evreii, păgânii și diavolii, având un concept al omenirii de veacuri, au studiat omenirea din toate chingile ei, din toate încheieturile ei, la nivel de om simplu, la nivel de unul singur, la nivel de familie, la nivel de națiune, la nivel de glob. Și iată că acum, trăgând concluzii, l-au croit cea mai grea otravă posibilă pentru om. Și cum? Pretutindena să spune pe Mapamon că vine Antichrist. Să știe bine că ceea ce a sădit Dumnezeu în om, chipul și asemănarea lui Dumnezeu din om, nu poate fi niciodată acoperit. Omul fiind dus ca un tânăr din tânăra de astăzi, dus de mirajul acestor plăceri care nu sunt decât ca o fata Morgana care alergi după ele, dar mâine iar ți-i foame de ele și nu te saturi niciodată și ajungi un obosit, un slăbănocit din trupul tău. Iată-l că va ajunge cândva să se întoarcă ca tânărul de astăzi. Dar aceia care bine au chivernisit cu înțelepciunea lor malefică ca să-l trântească pe om și să strice omenirea din tot ce este mai frumos, certând-o cu Dumnezeu, i-a creat de așa natură condițiile încât că atunci când vei zice ca tânărul de astăzi, sculamă voi și mă voi duce la tatăl meu, să nu mai găsești curtea tatălui tău. Are grijă acest spurcat și iudeul, spurcat vorbind de diavol și iudeul fiind omul, a avut grijă ca să strice urma ta după ce ai plecat cu avuția în țară departe, să strice casa tatălui tău. Care este? Biserica. Că dumneavoastră care ați venit aici, ați venit și cred și sunt convins din pietate pentru Dumnezeu. Simțim ceva în noi că ne împinge fără voia noastră spre acel care ne-a zidit, spre acel care ne răsare soarele, spre acel care ne bate vântul, spre acel care ne florește o floare. Suntem acei copii care cândva am plecat din casa tatălui nostru și iată că rațiunea noastră ne îndeamnă, ne mustră zi și noapte, întoarce-te omule până nu este prea târziu. Și iată că iudeul a avut grijă ca să strice casa unde cândva, în cărarea vieții, când îți vei da seama că te-a ajuns foametea și nu ai cu ce să te hrănești, vorbesc de foametea de cuvântul lui Dumnezeu, nu mai ai unde să te întorci. Am menționat aceste cuvinte ca să arătăm, să specificăm cum, cât de subtil s-a stricat Biserica lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu care a fost stricată, chiar prin oameni s-a stricat. I s-au stricat dogmele, i s-au mutat gardurile, i s-au spart gardurile ajungând, cum au spus prorocul David, o vie căreia i s-au stricat gardurile, și o culeg toți cei ce trec pe cale, porcul sălbatic o scurmă pe ea. Porcul sălbatic fiind ereticul care n-are nimic sensibil către Dumnezeu. Are doar în față un antitet pe care scrie Dumnezeu, dar de fapt nu este Dumnezeu în chintesența lui, în originalul lui, ci doar numele de Dumnezeu. Așa s-a lucrat până în zilele de astăzi și se urmărește lovitura de grație care cred că va fi dată tocmai prin prelații bisericii, trecând spre ecumenism, închingând, îngenunchind acest bastion atâta de râvnit de diavol, de evrei și de toate liftele lumii care este ortodoxia. Și nimeni nu te poate vinde mai bine decât cel cu care conviețuiești, de cel care îți știe toate tainele tale, acela este primul dușman al tău. Știți că omenirea a pus în câteva cuvinte acest lucru. Păzește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușman știu să mă păzesc. Cine sunt prietenii lui Dumnezeu, tocmai prelații lui Dumnezeu, sunt economii tainelor lui Dumnezeu, cărora li s-au încredințat cu atâta cinste, li s-au încredințat darul Duhului Sfânt de a dezlega, de a lega și a dezlega. Și atunci când vine moartea prin aceștia, nu mai ai ce să primești. Deci poporul lui Israel, al noului Israel, trebuie să fim bine închegați în cele dogmaticești, trebuie să luăm seama la tot ce se vorbește în Sfânta Scriptură, în tradiția Bisericii Ortodoxe și să nu uităm, cândva, fără voia noastră, trebuie să trecem ca și străbunii noștri prin aceeași parte nemiloasă care este Marta. Și momentul acela dai față în față cu Dumnezeu. Poate voi fi condamnat de unele urechi, de unele inimi, de unii ochi, de unii oameni, că aceste cuvinte sunt pline de tristețe, sunt pline de pesimism. Iubiților credincioși, în acest Erihon nu pot să fie altfel. Câtă bucurie vă curge în casele dumneavoastră și în inimile dumneavoastră. Că ați văzut dumneavoastră, bucuria nu stă în aur, nu stă în argint, nu stă în porfire și în vison. Stă în liniștea inimii tale, în pacea aceea care a lăsat-o Dumnezeu. Că pot să te înconjoare toate cele strălucite, chiar și a împăraților, ducându-te în ele și moștenindu-le. Nu te încântă dacă din inima ta nu scurge acea liniște, acea stare frumoasă de beatitudine pe care o dă Dumnezeirea. Dragilor credincioși, atunci când auzim glasul lui Dumnezeu că ne cheamă să ne întoarcem, trebuie să fim cât mai receptivi și să dăm curs acestui glas. Că s-ar putea să vină vremea ca acest glas să nu te mai întâlnești cu el, să nu-l mai auzi niciodată, fiindcă la vremea aceasta așa se surzesc urechile și se întunecă ochii. Vai de tineretul zilelor acestora care prinși în legile acestea carnale cu greu să mai scapă din ispitele drăcești. Ați văzut pretutindenea numai bogăție din aceasta carnală care este o dulceață efemeră. Dar mușcând din ea nu ți este decât o momeală că încetul, încetul, prinzându-te în chincile ei, te duce la același stăpân ca de care s-a speriat omenirea, inclusiv apostolii care au fost cu Hristos, ducându-te la Antichrist. Și încet, încet vei semna toate cele ale Lui și te vei lepăda de Dumnezeu, fără a ști când te lepezi. Că întâi vine lepădarea de Dumnezeu, care la rândul ei vine prin păcat, și apoi vine, iubiților credincioși, lipirea cu Antichrist, cu diavolul. Te faci sluga acestui boier care te trimite să paști porcii. Porcii cine sunt? Sunt acele păcate după care alergăm zi și noapte, fiindcă nu mai avem puterea de stăpânire. Deci trebuie să fim cât mai receptivi, trebuie să avem în conștiința noastră ca nu cumva să-L jignim pe Tatăl nostru cel Ceresc. Nu cumva încrezându-ne prea mult în forțele noastre să ne întoarcem ca acest tânăr umilit, obidit, slăbănogit și poate nici nu ți se va mai deschide poarta și nici nu te va mai îmbrățișa acele brațe calde. Atâta timp cât încă Hristos mai este pe cruce și brațele sunt deschise, ne cheamă la pocăință. Ne cheamă la întoarcere, dar cum? Cum a spus Iisus Siraf, de-ai greșit, pocăiește-te, adică îndreaptă-te și nu mai greși. Dacă legea păcatului este vie în trupul tău creștine, luptă-te cu ea, că ne-a înzestrat Dumnezeu cu noblețea rațiunii ca să stăm în fața ei. Să nu ne închinge imediat legile păcatului, ca ele împlântându-și în carnea sufletului nostru ghearele nemiloase, nu mai scapi. Și aceasta se face doar, adică o statornicii în cele duhovnicești, prin paza legilor lui Dumnezeu, prin a lua aminte la tot ce este sfânt, la tot ce a spus Dumnezeu în pildele sale. Una ieri, asta astăzi, mâine alta. Dar toate acestea nu le vom găsi în discoteci, nu le vom găsi în televizoare care sunt din ce în ce mai nocive la veacul acesta, nici pe stadioane, nici în altele, ci le găsim în casa lui Dumnezeu, fiindcă ele curg de la Dumnezeu și Dumnezeu este în biserică. Iubiților credincioși, mâine, după cum s-a spus și duminica trecută, sunt Sfinții Trei Ierarhi, Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare și Grigore Cuvântător de Dumnezeu. Diseară, făcând priveghere, vom face și molitele Sfântului Vasile, precum și mâine după Sfânta Liturghie. Iar joi este întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos. De asemenea, făcându-se priveghere și slujbă frumoasă în cinsta acestui praznic. Aș vrea să mai facem specific un lucru, destul de simplu, poate nu și-are loc, dar totuși trebuie. Vă rog mult de tot pentru disciplina bisericii să se păstreze un culoar pe mijloc, fiindcă tot dumneavoastră vă jigniți, vă incomodați și este tare greu de venit până aici în față pentru diferite probleme. Deci să păstrăm că este loc în biserică și cât mai multă liniște, corectitudine, fiindcă păzindu-l acesta, Dumnezeu te va vedea că în cinstea Lui le păstrezi și să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.